بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كان تريكم نموجة ميز ربيع الأول mwaka wa 1442 katika darsa ya kitabu akhlaqu hamalat alquran lilimam alajurri rahimahullah ta'ala Muhammad ibn al-Husayn بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. تندلينا باب أخلاق من قرأ القرآن لا يريد به الله عز وجل. لفكية قول المصنف رحمه الله قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد قال أخبرنا عبيد الله بن محمد قال أخبرنا ابن نمير عن موسى بن عبيدة عن محمد بن إبراهيم عن ابن الهاد عن العباس بن عبد المطلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث مثله. قال وحدثنا ابن عبد الحميد الواسطي أيضا قال حدثنا زهير بن محمد قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر قال سمعت أبي يذكر عن مجاهد عن ابن عمر قال رضي الله عنهما إن كنا صدر هذه الأمة وكان الرجل من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معه إلا سورة من القرآن أو شبه ذلك، وكان القرآن ثقيلا عليهم ورزقوا العمل به، وإن آخر هذه الأمة يخفف عن عليهم القرآن حتى يقرأه الصبي والأعجم فلا يعملون به. عليكم السلام. قوله رضي الله عنه وأرضاه إن كنا صدر هذه الأمة أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو يتكلم عن ذلك الجيل المبارك الذي هو خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إن كنا صدر هذه الأمة، هبا أقصدي أمة محمد، زغمزية كلي كزازي كلي شكوى بورا كبيسة تباكى لو بورا كبيسة كتك أمة محمد نوني مصحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأن يولكوا وبوركته أمة كما قال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وتوبورك بيسكتك أمة وانقني قرني هي معنى متوم صلى الله عليه وسلم لما صحبواك kisha wale wanaokuja baada yao ambao ni tabi'in kisha wale wanaokuja baada yao atba' at-tabi'in hawa ndio wabora kabisa katika huu umma. Hakutakuja katika huu umma watu watakaokuwa wabora zaidi ya hao. Hawa ndio wabora kabisa kiasi cha kuwa yawezekana ukafanya amali katika wale waliokuja baada yao, lakini ajri yako haiwezi kufika ajri Allah aliyowapa masahaba, na ubora wao kila karne zikisonga mbele wazidi. Kwa nini? Kwa sababu masahaba ndio waliobeba dini kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuifikisha kwa huu umma. Kwa yoyote anayefaidika na ilmu ambayo masahaba wameibeba, na wao ajiri pia waipata. Kwa kila masiku yakisonga mbele, watu wakizidi kufaidika na ilmu waliyoacha masahaba, katika ile ilmu waliipokea kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wao ubora wao wazidi. Kwa hakutatokea katika huu umma jail ambayo itakuja kufikia daraja ya masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Qawluhu wa kana ar-rajulu min khiyari ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma ma'ahu illa surata min al-Qur'an aw shibh dhalik. فليس كل الصحابة رضي الله عنهم حفظوا القرآن كله. سيما صحابة أمتوم صلى الله عليه وسلم أمبا وليفاذ قرآنيوتي سيوتي ولكويبك كما صحابة أمتوم صلى الله عليه وسلم أمبا وميفاذ قرآن. فمنهم من حفظه ومنهم من حفظ الكثير منه ومنهم من حفظ القليل. كنا والي ولو يفاذي قرآن يوتي نواب والي أمبوا ميفاذي سيمكوب وكتك قرآن نكنا ينجين وميفاذي كيشاتي كتك قرآن ينجين زي لسورة زجز عم ميفاذي نهو سيوكم غفو ووتك صحابة صاب أصلا sio wajibu kuhifadhi Qur'an. Kule kuhifadhi Qur'an sio wajibu kwa kila Muislamu, sio wajibu, bali wakihifadhi baadhi watoshelezwa, ingawa ni bora mtu akiwa ataweza ahifadhi Qur'an mpaka amalize. Wa haula alladhina lam yahfadhu illa alqalil kanu khiyaran. Na hawa ambao hawakuhifadhi isipokuwa sehemu katika Qur'an walikuwa wabora, watu watukufu. Wakanu a'immata hudan wa salah wa fadlin wa ibadatin wa diyanatin wa ikhlasin wa sidqin ma'a Allah jalla fi 'ala. Walikuwa ni viongozi wa uongofu na wema na fadla na ibada na dini na ikhlas, na walikuwa wakweli na Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa masahaba ridwanullahi ta'ala alayhi min almu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila aw kubadlik. Na Allah akashuhudia katika hii aya sidqu sahaba ma'a Allah, walikuwa wakweli na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo katika masahaba walikuwepo ambao wamehifadhi Qur'ani yote, na walikuwepo wale ambao wamehifadhi sehemu kubwa katika Qur'an, na walikuwepo ambao wamehifadhi kiasi katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini hii ndio ilikuwa hali yao. Wa kana al-Qur'an thaqilan 'alayhim wa ruziqu al-'amala bihi ay kana al-wahid min ha'ula'i la yahfadhu kathiran min al-Qur'an lakinnahu ya'malu. Alikuwa mmoja katika hawa ambao hawakuhifadhi nyingi katika Qur'an. Ni kweli ya kuhifadhi sehemu kubwa katika Qur'an, lakinnahu ya'mal, lakini atendea kazi kitabu cha Allah. Leo kuna watu wangapi ambao ukimuona hakuhifadhi Qur'an yote, lakini aifanyia kazi Qur'an, aisome afanyia kazi. Na wangapi katika watu leo wamehifadhi Qur'an yote na haifanyii kazi Qur'an? Ama sahaba fahuwa min ahli salah wa ahli sidq wal birri was silati wal ihsan ya'tamiru bi awamir al Qur'an wa yantahi an nawahi. Ni katika watu wa swala, wa kweli, wema, waunganishaji wa kizazi, wakifanya wema, wafuata maamrisho ya Qur'an na wakomeka na makatazo yaliyokatazwa katika Qur'an. Si lazima mtu awe hafidh al-Qur'an ndio awe na sifa hizi, bali kuna watu ambao si hafadha tu kitabillah na ni ulama, mtu akuhifadhi Qur'an lakini alim. Hii lawezekana, si sharti kuwa lazima awe mhifadhi Qur'an ndio awe ataitendea kazi Qur'an, bali wako ambao hajihifadhi Qur'an, aisoma tu Qur'an lakini aifanyia kazi Qur'an. Qala وإن آخر هذه الأمة يخفف عليهم القرآن يعني أن حفظه يكون خفيفا سهلا. ابن عمر سيما ولي وتكو كوجة بعدها كتكو أمة الله أتوفني سهالك ويفاذ القرآن تكوني سهالك القرآن حتى يقرأه الصبي والأعجمي فلا يعملون به. Mpaka watakuja kuisoma Qur'ani watoto. Leo watoto wadogo alhamdulillah, mtoto wa miaka 7 8 hafidh al-Qur'an mutqin, na miaka 7 8 wako tu wengi, mzazi wake kimshikilia vizuri, miaka 7 8 hafidh al-Qur'an mutqin. Ajabu sana, sababu Allah subhanahu wa ta'ala amefanya nyepesi kwa wao kuifanya, alafu na umri pia, umri mdogo sahali kwa kiye kuhifadhi kuliko mtu mzima. Ala Sheikh Abd al-Razzaq hafidhahullah, sababu dhalika ikhtilafu tariqati al-hifdh, sababu yake ni kutafautiana njia ya kuhifadhi. Fasahabatu radiyallahu anhum kanu yahfadhuna hifdhan maqrunan bil-fahmi wal-amal. Masahaba walikuwa wakihifadhi Qur'ani hifdhi ambayo imefungamana na amali, bimaana wakihifadhi aya 10 mwanzo wazifanyia kazi, wazielewe, wazifanyie kazi, kisha ndio waenda kwenye zinazofuata. Walihadha yamdi alayhim alwaqtu fil ayati wassurati wal ashri ayatin la yatajawazunaha hatta ya'lamu ma fiha thumma ya'malu biha. Waweza kupita wakati kwenye aya ama sura ama aya 10, hawasongi mbele mpaka wazifahamu zile aya na wazitendee kazi, ndio waenda mbele. Thumma yatajawazunaha ila ma ba'daha, kisha ndio waenda mbele sasa kwenye aya nyingine. Fa idha ashkara shay'un min al-ma'ani lam yahfadhu mazida ayatin ukhra hatta yafhamu ma'naha. Akitatizika katika aya haielewi maana yake, haifadhi kitu mpaka aielewe, ndio atasonga mbele. Li'annaha innama unzilat litufham wa yu'mala biha la limujarrad alhifdh, sababu Qur'an aslan imeteremshwa kwa ajili ya kufahamika kisha itendewe kazi, si kuhifadhi peke yake. Kwa hivi ndivyo ilivyokuwa masahaba wakihifadhi, na ndio maana waweza kumwona sahaba amehifadhi suratul Baqara, mwingine suratul Baqara na Ali Imran, na pengine Qisaru Suwar. Kwa nini? Kwa sababu alipoteza muda mrefu, si kupoteza, alichukua muda mrefu katika kuihifadhi. Pengine suratul Baqara aihifadhi kwa miaka 10. Kwa nini? Si kwa kichwa chake akishiki, alikuwa akisoma aya 2 3 azielewe, azifanyie kazi, kisha ndio ende tena mbele. Kwa mfumo huu alikuwa akifanya masahaba. Amma al-an فالهمم كلها موجهة في الغالب إلى الحفظ فقط. أما leo himma zaidi imewekwa katika kuhifadhi. Na haya kiazungumza Sheikh Abdul Razzaq haimaanishi kuwa ni makosa kuwa watoto wamehifadhishwa Qur'an au watu wengi wamehifadhi Qur'an. Kosa liko hapa, tatizo liko katika kuitendea kazi Qur'an. Na hapa atatoa nasaha kama hizo, kuwahimiza watoto wanaohifadhishwa Qur'an kuitendea kazi Qur'an. Na hapa kuna kazi kubwa sana kwa mwalimu. Mwalimu usiwe wewe kazi yako ni kumuhifadhisha tu yule mtoto peke yake. La. Kwa mfano umepitia aya birrul walidain, mkumbushe mtoto waelewa hii aya maana yake nini. Hii maana yake uwafanyie wema wazazi wako, uwatiwe. Je, wewe wafanya hivyo? Kama ufanyi hivyo ujue upata dhambi. Fanya bidii uifanyie kazi hii aya. Moja moja akumbushwe. Biidhnillahi ta'ala yawa sababu ya yule mtoto kubadilika. Ama ikiwa kuhifadhi ile aya, basi mwalimu atakuwa na ihtimam na pale peke yake, lakini upande wa amal hana ihtimam na huko. Sasa hapa ndio makosa. Wayansha'u at-talibu wa la yajidu man yunabbihuhu 'ala al-ma'ani aw yahuthuhu 'ala al-'amal. Akulia yule mwanafunzi hapati mwenye kumtanabahisha maana ya zile aya na kumuhimiza kufanya amali, kutendea kazi ile Qur'ana na uhifadhi. Fayahfadhu sari'an bila fahmin wala amali. Ukamwona ahifadhi haraka haraka bila ya kufahamu, bila ya kutendea kazi. Bal tajiduhu hafidhan mutqinan lilqur'an walakinahu mutahawinun fi ssalati almaktubati mathalan. Uweza kumwona amehifadhi Qur'an mutqin, lakini sala za faradhi mutahawin, pengine ataswali mpiti asiswali swali. Ni msishangae na haya, waulizeni waliosoma katika marakiz za tahfidhu alquran watawapa habari. Fulani bwana tulisoma naye alikuwa hifadhi yake mzuri sana, lakini do time ya swala akimbia kwenda kulala, hataki kabisa kuamshwa. Watu wafanye vituko vya ajabu sana, haswa katika hizi sehemu za boarding. Hata hapa labda msijue, unaweza kupata kuna watu wavivu, akiamshwa ataka kutupa ngumi, aamshwa ataka kutupa ngumi. Kunani? Amka swala, hataki kuamka. Asa kuna wengine ambao walala haswa salatul fajri haiswali, na kuna wengine baadhi ya swala waziswali. Kuna mmoja Ustadh Ali atawaeleza, soma na yeye muda huo hapa mahadi kwa wakati ule tahfidh, haswali na ni hafidh, haswali wewe, haswali mpaka ammaliza Qur'an, na kichwa chake kizuri kabisa amehifadhi. Alivyomaliza kaachilia mbali Qur'ani, waachilia mbali kando, shughulika na mambo mengine. Kuswali pia haswali. Na kuna wengine amehifadhi Qur'an afuta bangi, hafidhul Qur'an. Yuko kijana mmoja hapa aliwahi kuletwa kusoma, nashangaa mimi wakati wa hifdhul mutuna ni anikonyolea macho tu hivi, soma antolea macho, kunani? Kumbe baadaye nikaja nikapata habari kwa mzazi wake kuwa ukijana alifutana marafiki wabaya baada ya kuhifadhi Qur'an, akaanza kuvuta bangi maskini, kichwa chake kikam, nafikiri kukapiga shoti hivi kidogo, sasa amekuwa hashiki tena sababu vuta bangi kwa sallallahu alaihi wasallam. Kwa watu watakikana wakisomeshwa Qur'an na pale wakumbushwe, wahimizwe katika kufanya amal. Na ndio maana huko nyuma huko niwatajia na naendelea kutaja, nasema kitabu kama hiki kuna dharura kiasi fulani kusomeshwa katika marakiz za tahfidhul Qur'an, kuna dharura, na kisomeshwe na mtu murabbi, bi maana si kusomesha kupita pita, taratibu tu, adunge dunge tu sindano, adunge dunge ile miaka miwili mitatu na uketi mwanafunzi kuhifadhi Qur'an. Ikiwa kila siku wakumbushwa biidhnillahi ta'ala, ikiwa si wote, basi wako wale ambao watafahamu kile unachowaambia wakakifanyia kazi. Lakini kuna haja ya kuwakumbusha sana wanaohifadhi Qur'an mambo haya. kumpata mtu ni hafidh mutqin, lakini swala ana taabu kuswali, au baada ya kuwa amehifadhishwa Qur'an akapelekwa akasoma, ndio yeye huenda kutafuta zile akwali za salatu jamaa, ajua si wajibu bwana, kwa hivyo nikitaka nitaswali jamaa, nikitaka nitaswali nyumbani, afuata akwal marjuha, akawacha adilla zilizo na nguvu za wazi. Kwa nini? Kwa sababu ajifanye yeye pia ansoma, ansoma jamia, kwenda mpaka jamia, kama mmoja hapa asemeka amuona mwenzake ule akh anambia mimi nakimbilia, yuko ndani ya gari pamoja na yeye, nakimbilia nataka niwe jamaa, anambia una haraka gani bwana wewe, si lazima jamaa, si wajibu, taratibu bwana, kama tumpata haya tukupata tutaswali nyumbani tu, si lazima. Huyu talib ilmu hafidh amehifadhi Qur'an, talib ilmu amaliza jamia islamia Madina, sema neno haya, yule ami ameshtuka, asema wallahi nimeshtuka. Huyo asema nini? Misikiti imejengwa kwa ajili ya sunna, jamaa wapoteza senti zao na nini, kumbe sunna ambapo waweza kuswali nyumbani tu haina shida. Na Ibn Mas'ud afikie mpaka wala qad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq, takuwa mutashaddida. Si ajabu akatokea mtu ana adabu, kwa sababu Mas'ud alikuwa mutashaddid, asema ilikuwa tukiona wakati wa masahaba ambaye haji kuswali na jamaa ni munafiq, ma'lumun nifaq, ajulikana huyu munafiq, hatuna shaka kuwa ni munafiq ambaye haji kuswali na jamaa. Na wao walikuwa mpaka wakibebana baina ya watu wawili, yuhadha baina ar-rajulain, ataka nini, yalhaq al-jamaa, apate salatu al-jamaa. Huu ni mfano, na wako kama hao wako, yani yeye kila akisoma, sababu mshahifadhi Qur'an, mimi nimesoma mpaka hapa, nimefika huku na huku, aanze kuleta aqwal kama hizi, aonyesha wazi hatendei kazi aliyosoma. Masha Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ateremsha mpaka aya katika Qur'an kuwafundisha masahaba namna gani wataswali wakiwa vitani. Makafiri wako upande wa pili kule, hao wako huku wamebeba panga zao, pia hawakuambiwa kuwa kwa sababu kuna vita na kuna hofu katika hali kama hii, nyinyi msiswali kwa jamaa, wangeambiwa sio? Waume wako vitani, waamrishwa kuswali jamaa, na Allah ateremsha aya awafundisha namna gani Mtume صلى الله عليه وسلم na masahaba waswali salat aljamaa katika nini, vita. Mtu yuko kitandani bwana, iwala askirimu hendi kuswali na jamaa, swala ya nyumbani, swala ya wanawake, wa buyutuhunna khairul lahunna, nyumba zao ni khairi kwa wao zaidi kuliko misikiti. Mwanamke kuswali nyumbani ni bora zaidi hata kuswali Masjidin Nabawi. Manake hii hadithi akizungumza Mtume sana yuko wapi? Yuko Madina. Asema nyumba zao ni bora kuliko misikiti. Sasa kama wewe unataka kujika katika safu ya kina mama, sasa sisi tuambie wazi, tuelewe. Kwa hafidhul Qur'ani mimi nataka kujiweka sawa na kina mama. Wa buyutuhunna khairul lahunna. Sasa hiyo mambo mengine sasa ni wewe mwenyewe ajitagulia. Kukubali kuwa kama hivyo, na usishangae kama hawa pia huvaa leso wakati ataka kuswali. Jamaa huvaa leso kiunoni ataka kuswali. La ilaha illa Allah. Hali fikie hivi. Ah. Hafidhul Qur'an mutqin, lakini haitendei kazi Qur'an aliyohifadhi. Sheikh Abdul Razzaq يقول: ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. Mwenye kuipoteza swala, basi mengine atayapoteza zaidi kuliko swala. ولم ينزل القرآن لمجرد أن يحفظ في الصدر. Qur'an haikuteremshwa basi tu kwa sababu ya kuhifadhiwa katika vifua peke yake. La, innama liyakuna hayatan amaliyatan lil'abdi wa ta'atan lillahi wa qurbatan lahu tabaraka wa ta'ala. Qur'an imeteremshwa ili iwe ni maisha. Amal, tende kazi kwa huyu mja na kumtii Allah na kujikaribisha nayo kwa Allah kwa kuitendea kazi. Qala ibn Umar radiyallahu anhuma, laqad ishtu burhatan min dahri wa inna ahadana yu'ta al-iman qabla al-Qur'an. Miishi kipindi katika umri wangu alikuwa mmoja akipewa iman kabla ya Qur'an. Wa tanzilu as-suratu ala Muhammadin sallallahu alayhi wasallam fanataallamu halalaha wa haramaha. Na ilikuwa ikiteremka sura kwa Mtume sallam tukijifunza halali na haramu, yani ahkam zilizoko ndani yake. Wama yanbaghi an naqifa 'indahu minha, ni sehemu ambayo watakana wasimame pale waielewe waitendee kazi kile kinachopaswa kusomwa ukifanyia kazi. Kama ta'lamuna antum, kama ta'lamuna antum al-Qur'an, kama mnavyojua Qur'an. ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان. كيش نكون وات بعداي مجواو أبي القرآن قبل الإيمان. فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته ما يدري ما آمره وما ولا زاجره. أصوم قوانز سورة الفاتحة مبكى ناس هجوي أمري كوابي ولا هجوي مكيميو يكوابي هجوي مامريش ولا مكتاز خباري هذا. Ni lini kuna musabaka? Kuna musabaka? Alafu watu wa dole ngapi? Ile namba moja laki. Hii atakana hii. Ile namba moja gari ile. Ah, tuanze ba. Bas. Yeye afanya kwa ajili ya hivyo. Yaani ukimwona na bidii kuisoma Qur'an si kwa ajili ya kuitendea kazi, kwa sababu wabakie kuna musabaka mahali fulani apata taabu, enda mbio kwenye michujo kwenye nini kuku. Kama kuna wasito wengine wakaenda, wengine mpaka wakabadilisha uraia nini, muimende mahali akasafiri akafanya musabaka kisha arudi anafika mahali fulani natoka namba moja ama namba mbili ama ah, lakini nilikuwepo, I was there, nikuwepo pale. Yani imekuwa sasa Qur'an ni kwa sababu ya hii. Yeye yule ambaye yafanya hivyo bila hiyo ni njia tu kwa murajaa, huyo hukumu yake tafsiri tuzungumzie yule ambaye ndio malengo yake. Qala wama yanbaghi an yaqifa 'indahu minhum, zile sehemu ambazo atakana awe na kisito pale atizame, anaamrishwa anawakatazwa hana habari nani. Wayanthuruhu nathra ad-daqali, wad-daqal huwa at-tamru al-yabis عندما يتساقط من العذق إذا هزه فلا يكون له نصيب لا من الفهم لكتاب الله عز وجل ولا من العمل به. نمنا أنا ويسوم قرآن أيسوم كما يقول أنا يبكوتا تندكاف يشيكا كده كيشالي تشتند كده تند زي مكاوكا وكيبيجي أنا تشيني في زي تند زفانين زادوندوكا مجاموجا كما قلولي في تك تك تك تك زيو. Kwa namna hiyo ndio wanavuangusha zile aya kisomo. Masha Allah, pita hivi, pita tu. Lakini hakuna nasibu yoyote ya fahamu ya kitabu cha Allah wala kutendia kazi kitabu cha Allah. Hakuna. Sasa hafanyi kazi kila anachokisoma. Yaani waambie huyu tena basi, wallahi ajabu sana. Ukienda katika sehemu ya mkusanyiko ya watu waliohifadhi Qur'an, kienda katika kwa mfano kuna daura manini, tusikia ahlul Qur'an ahlullah wa khassatuhu. Sasa wale wajiona sisi ndio ahlullah wa khassatuhu, sisi mwafanyia kazi wal Qur'an hujjatun laka au alayka, sio kujipandisha daraja. Ni kweli hadithi ni maneno ya Mtume sallam, lakini mtu akajifakhirisha kwa sisi ndio ahlul Qur'an ahlullah wa kham, mpaka mmoja asemaye hivyo bwana msituudhi ahlul Qur'an, sisi mwajua bwana maulama, mmoja asemaye hivyo fanya adabu bwana, sisi ni ahlul Qur'an ahlullah. Wewe wajiwaje umekubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika hao au la? Mwanzo jiangalie wewe mwenyewe, jiangalie. Balil insanu ala nafsihi basira, je watendea kazi ulichokihifadhi? Ukimwangalia mtu la ilaha illa Allah, mtu aingia msikitini kwa mfano tahiyatul masjid haswali kimza ah sunna tu oh sema sunna tu haswali hafidh bi kitabillah ukimwangalia katika kufunga siku ya Jumatatu na Alhamisi kwa mfano sunna tu jamaa piga kweli kweli misosi hapo maneno ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu yako wapi kuwa hafidh al-Qur'an sahib al-Qur'an yatakana ionekane tofauti yake mchana wake na usiku wake na watu sasa kuna faida gani kwa wewe ni hamilu kitabillah wakati uko sawa sawa tuna watu wengine katika ibada za faradhi alhamdulillah kila mtu swali faradhi kama ni kufunga ramadhani kila muislamu afunga ramadhani na tukiyazungumza maneno haya tuseme kuwa ni wajib lakini wewe una daraja ya juu mbele ya Allah watakikana uwe tofauti na watu wengine na kila nikitaja somo nakumbuka kuanzia asubuhi mwana nikitaja tarehe ucheka tarehe 11 nasikia kucheka maana kesho ni Alhamisi makhurafi kesho nafikiri watafanya sio maulidi tarehe 12 kesho hasa sijui watafunga kesho kufuata sunna ama watapiga biri ndio huwa nacheka kwa kile nikitaja tarehe nakumbuka hivyo kesho siku ya somo kesho Alhamisi sasa hivi jamaa zetu waseme angalau basi tukumbuka leo wacheni tufunge ah ndio biriani zapikwa kuna watu Allah amewafungulia sasa hivi wamepeleka kwenye miji wafanye inadi wamepeleka kwenye miji fulani huko malori ya mitele najua mahorafu sio jamaa yuwazipataji hizo habari nazipata zaja zenyewe mpaka hapa ndipo hukaa tu nikasikia simu ya dia ah jamaa huko washafanya hivi na hivi ni habari tena kwa watu thika tu thika twajua sisi msikiti wowote ambao utakufanya maulidi waje watukue hapa kwa hiyo jamaa hata wale ambao hawafanyi pia wamekuwa wafanye ili mradi apate kigunia chake cha ntele ende nacho kule akapike na yeye afanye ngarede inada rufikia natoka nje kidogo hapa lakini nataka kuomba kitu kimoja naomba mfanye kitu kimoja sasa hivi kinachoendelea katika ulimwengu ni kuwa makafiri wa mtusi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyote mafahamu yule kafiri yule amtusi Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa michoro anayoyachora kumkosea heshima Mtume sallallahu alaihi wasallam sasa nyinyi mngewafanyia inadi wale mkaanza kuweka ndevu kuvaa nguo juu ya jicho majicho mawili kuisoma sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuifuata hapa ndio mtakana mshikilia kwa sasa. Si maandamano na kelele, a. Sasa rudini kwa mfano soma Riyadhu Salihin, jipambe na zile akhlaq za Mtume sallallahu alayhi wasallam, maamrisho yake uyafuate, jiepushe na makatazo yake. Hapo sasa utakuwa ufanya sawa. Lakini ufanye inadi ya kula mitele, ndio umma huo. Atusiwa mtume wake wao ghuthaka ghutha isail. Hamna lolote mtafanya kazi kula mitele tu migunia mitele vile vitambi kisha ikisha msimu watu wameshukwa na vitambi hivi mara astaghfirullah Allah yaafina wa yakum wapatwa na maradhi ya presha mwingine ashukwa na sukari nini biriani zilikula nyingi sasa hivi ndio ingelikuwa wakati wa watu kurudi katika dini ya Allah kikweli si kwa mdomo mdomo manake ni mwingi unaoendelea mwingi sana lakini ukimwangalia mtu vitendo vyake havifanani na Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye yeye adai amtetea Mtume sallallahu alaihi wasallam mtetee Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hii istihzai kuanza leo haikuanza leo Allah subhanahu wa ta'ala amwambia wala qad istuhzi'a bi rusulin min qablika fasabaru ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى اتاهم نصرنا نمر ngapi Allah zunzu walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablika fahaqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un ikiwa mitume waliopita Allah aliwaadhibu umma wao kwa sababu ya kuwafanyia istihza' mitume wao basi mfahamuni kitu kimoja Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni khairu khalqillah ndiye mbora kuliko mitume wote waliopita watarajia Allah atamnusuru vipi mtume wake sallallahu alaihi wasallam inna kafainaka almustahzi'in hii ni dhamana Allah amchukua atamtosheleza mtume wake wale wanaomfanyia mzaha na istihza. Haya yana mazungumzo yake marefu, lakini yameingia hapa nikayakumbuka kuyataja, lakini ni marefu kieleza namna gani tutamnusuru mtume za sallam, marefu sana. Lakini aqal shay, huna uwezo wa kufanya chochote, basi chukia lile jambo kisha urudi katika Uislamu aliokuwa nao mtume sallam kisawa sawa. Rudi kisawa sawa, utendee kazi Uislamu wako. Hiyo ndiyo dawa iliyobakia, watu warudi katika dini ya Allah, la sivyo itakuwa sisi ndiyo mwanzo sababu ya kueneza ile istihza. Aweza tumiwa mtu picha ambayo afanywa maskhara mtume sallam, ati yeye atumia watu, maona vile wamtukana mtume sallam, kumbe ndio yasambaza ile istihza na ufanywa mtu mjinga huyu, yeye mwenyewe ndio yueneza. Yani wamemsaidia yule kafiri kuliko yule kafiri kufanya mwenyewe, kuliko yeye mwenyewe kueneza. Kuna baadhi ya ndugu zetu wao ndio waeneza zaidi. Maona, maona huko? Ikitumwa kwako pale pale. Zika. Kwani leo? Kadhalika ma ata alladhina min qabrihim min rasulin illa qalu sahirun au majnun, ndio walivu hawa. Wakadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Bali hawa ndio waonyesha ukweli wa Qur'an. Maana Qur'an yaonyesha kuwa kuna maadui dhidi ya mtume wa sallam, kuna wale wanaomfanyia istihza. Sasa hao wathibitisha kuwa Qur'ani yazungumza kweli, mwache afanye istihza, na wewe shikamana na dini yako kisawa sawa, umfuate mtume sallam kisawa sawa, ujifananishe na mtume sallam kisawa sawa, ama kusema kuimba tu peke yake. Mwanzo hawa ndio waliokwenda juzi juzi, sikitamu iko kwenye YouTube, eti wamekwenda wakazungumza usufi na samahatu sufia na dini nyingine hawana matatizo nazo na nini, kisha mmoja asema twaomba, wallahi na adhim, hii video iko kwenye YouTube, twaomba kuwa mtusaidie sisi tusimame dhidi ya wahabia. Waomba nani wajua? Wa magharibi. Hawa tamnusuru mtume sallam? Khurafi, nyamjii uovu wao watu. Lakini Allah atakuja kuwafichua tu, mtakuja kufahamu. Msione wakati mzungumza hao, mbona wao mkali hivi? Wao waharibu dini ya Allah, na wengi katika watu hawajui. Wallahu almusta'an. Mtasimamia hapa, hayo tutakuja kuyazungumzia inshallah, biidhnillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.